Nutrisulin i cukier w normie. Zdrowid. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 29 lipca, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. W Trójce czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Znowu silnie wiać będzie dziś na Warmii i Mazurach i w centralnej Polsce. Przez wichury zginęły dwie osoby. Prokuratorzy mają dostać nowe wytyczne dotyczące aborcji. Pozwolą odejść od karania za pomoc w przerwaniu ciąży. Mamy pierwszy polski medal na igrzyskach ze srebrem, kajakarka Klaudia Zwolińska. Instytut Meteorologii znów ostrzega przed silnym wiatrem. Wystąpi w centrum kraju i na północnym wschodzie. Najsilniejsze porywy do 80 km na godzinę prognozowane są na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Wczoraj pogoda załamała się we wschodniej połowie kraju. Przez huraganowy wiatr zginęły dwie osoby, kolejne dwie zostały ranne. W Łodzi w lesie łagiewnickim złamane drzewo zabiło rowerzystkę. Na jeziorze Niegocin na Mazurach wiatr wywrócił jacht, którym płynęło małżeństwo. Zginął 75-letni mężczyzna. Strażacy interweniowali wczoraj ponad 3300 razy. Najwięcej zgłoszeń było w województwie mazowieckim, ponad 900. A podczas wichury, które przeszła nad Warszawą, konar spadł na trakcję kolejową i pociąg Pendolino. Trzeba było także ewakuować obozy harcerskie. Były również interwencje na jeziorach mazurskich, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ewakuowano prewencyjnie 3 obozy harcerskie, w sumie 400 osób, dzieci i młodzieży. Notowano też liczne przewrócenia żaglówek na jeziorach w powiecie giżyckim. To jest co najmniej 6 tego typu interwencji. Wieczorem w całym kraju bez prądu było około 140 tysięcy odbiorców, najwięcej około 60 tysięcy w okolicach Białegostoku i około 35 tysięcy w rejonie Ełku. Rząd ma dziś przedstawić wytyczne dla prokuratury w sprawie aborcji. Ma to być zbiór zaleceń przygotowany przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, który będzie opisywał zalecenia, jakie należy stosować w sytuacji, gdy kobieta zdecyduje się na przerwanie ciąży. Agnieszka Drążkiewicz. Zbiór nowych wytycznych ma być formą zadośćuczynienia za brak dekryminalizacji aborcji, mówił w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk. Przyznał, że czuje się odpowiedzialny za przegraną w Sejmie w tej sprawie i dlatego poprosił swoich współpracowników o opracowanie zasad, które, jak mówił, ulżą, choć w minimalnym stopniu, polskim kobietom. Poprosiłem ministra Bodnara, panią minister Izę Leszczynę, żeby znaleźć wszystko to, co jest możliwe bez ustawy, żeby ulżyć kobietom w tych sprawach i praktyka będzie naprawdę inna. Premier przyznał też wtedy, że nie znalazł argumentów, aby przekonać koalicjantów z PSL do zmiany stanowiska w kwestii dekryminalizacji aborcji. Przyznał, że w tym parlamencie PiS, Konfederacja i PSL stanowią niestety większość, która jest przeciwna liberalizacji aborcji w jakiejkolwiek formie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Mamy pierwszy polski medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Srebro w slalomie zdobyła kajakarka górska Klaudia Zwolińska. W Paryżu biało-czerwona strefa kibica. W domu polskim przyciągnęła wczoraj dziesiątki kibiców. Są tam transmisje zawodów, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe oraz spotkania ze sportowcami. Z organizatorami i kibicami rozmawiał nasz paryski korespondent Stefan Folcer. Przychodzi bardzo dużo osób, wszyscy są ciekawi, mamy bardzo fajne reakcje, wszyscy są szczęśliwi. Polacy mieszkający we Francji, ale też zawodnicy. Mamy wystawy sztuki, polskiego plakatu, historii polskiego olimpizmu. Wolnił troszkę, teraz przyspieszył, idzie w górę. Tutaj w Domu Polskim mamy stanowisko z tatuażami tymczasowymi. Oczywiście mamy wzory olimpijskie, mamy Team.pl, mamy wieżę Eiffla. Serwujemy, wiadomo, kuchnię polską, ale mamy promocję regionu lubuskiego. No a daniem gorącym dzisiaj, cieszącym się bardzo dużym powodzeniem, bo już trzeci raz dorabiamy, jest właśnie Wigost na kapuście nadnoteckiej, również z dziczyzną. Ta wioska się okazała dużo fajniejsza niż myślałam. Jestem bardzo mile zaskoczona. Daje to po prostu ochotę, żeby tutaj przebywać. O występach polskich olimpijczyków w Paryżu już za chwilę w sporcie. A rozpylenie gazu pieprzowego było nieszczęśliwym wypadkiem, przekonuje organizator SAN Festiwalu w Kołobrzegu. Poprzedniej nocy po incydencie kilkudziesięciu uczestników imprezy miało podrażnione oczy, drogi oddechowe i skórę. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Przedstawiciel organizatorów oświadczył, że drażniący aerozol pochodził z pojemnika należącego do ochroniarza. Michał Jędrkowiek. Do rozszczelnienia puszki z gazem miało dojść, gdy ochroniarz pomagał jednej z uczestniczek imprezy. Relacjonuje pełnomocnik organizatora festiwalu, adwokat Artur Dejnowicz. W trakcie tutaj udzielania tej pomocy pojemnik z gazem po prostu pieprzowym. Niestety doszło do ulotnienia tego gazu i doszło do podrażnienia osób, które znajdowały się w pobliżu. Mecenas Dejnowicz zapewnia, że organizator będzie chciał się dowiedzieć od firmy ochroniarskiej, jak mogło dojść do incydentu. Ten podmiot oczywiście skierował, z tego co wiemy, już zapytanie do producenta o wyjaśnienie, w jaki sposób doszło tutaj do rozszczelnienia tego pojemnika. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie zapowiadany sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Norbert Michalak. Klaudia Zwolińska, wicemistrzynią olimpijską. W Paryżu Polka zdobyła srebrny medal w kajakarstwie górskim. W finale konkurencji K1 Zwolińska popłynęła bezbłędnie, a co najważniejsze, była bardzo skoncentrowana, co pomogło. Bo troszeczkę mniej byłam w tych mediach społecznościowych, nie wiedziałam, co się dzieje, chciałam się skoncentrować na swoich startach. Marzenia się spełniają, ja wierzyłam bardzo mocno, że stać mnie, żeby walczyć o ten medal. No i tak się stało, wszystko to, co sobie zaplanowałam, zrealizowałam. I to nie tylko ja czekałam na ten przejazd, tylko czekał cały slalom, ponad 20 lat minęło od medalu olimpijskiego. No po prostu jestem w szoku, że ja go teraz przywożę. No bardzo się cieszę. Gratulacje pani Claudio. Wygrała Australijka Jessica Fox, aktualna mistrzyni świata i faworytka tej konkurencji. Brąz dla Brytyjki Kimberly Woods. Polskie siatkarki też mogą mieć powody do zadowolenia, choć w starciu z Japonkami nie było łatwo. Biało-czerwone wygrały 3-1. Libero Aleksandra Szczygłowska. Na pewno byliśmy na to uczulone, ale aczkolwiek dochodzą do tego emocje i myślę, że wszystko wyglądało trochę inaczej niż nam się wydawało, ale na pewno byliśmy przygotowane na to, jak one grały i grały bardzo mądrze, bardzo konsekwentnie i cierpliwie przede wszystkim. My staraliśmy się właśnie nad tą cierpliwością też pracować, żeby w żadnym momencie tego nie stracić, a w jednym secie niestety tak się stało, więc to było dla nas najważniejsze. No ale na pewno cieszymy się, że pierwszy mecz za nami, bo to był chyba taki najbardziej stresujący moment. Kolejne spotkanie w turnieju olimpijskim. Polki rozegrają w środę. Ich rywalkami będą Kenijki. Na koniec piłka nożna, ale nie związana z Igrzyskami Olimpijskimi, tylko z naszą ekstraklasą. Druga kolejka, w której Korona Kielce przegrała z Legią Warszawa 0-1. Gola dla gości strzelił Liquinas. W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0, a Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2-2. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Wczorajsze wichury przyniosły sporo zniszczeń w różnych miejscach Polski, ale dziś też może być groźnie. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem Podlasie, część województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnie Mazowsze. Proszę uważać, szczególnie tam, mówimy tu o alertach pierwszego stopnia. Zachmurzenie na ogół ma być dziś małe i umiarkowane, ale na północnym wschodzie kraju i też miejscami w centrum będzie to zachmurzenie duże, okresami i z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 lub nawet może 21 stopni Celsjusza na północy oraz Podhalu, do około 24 na pozostałym obszarze kraju. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 po 8. Zapraszamy do Trójki.

pan poseł Bogucki z PiS-u wymienił moje nazwisko dzisiaj. Pan rzecznik prasowy PiS-u Bochenek w TOK FM wymienił moje nazwisko. I oni wymieniają w takim kontekście, że Ryszard Kalisz, który ma wyraźne poglądy polityczne, jest w PKW. Od razu w kontekście, że ja będę jakiś głosował według moich poglądów politycznych. No więc chcę oświadczyć, po pierwsze, że w 2019 roku to PiS zmienił ustawę. Ale panie mecenasie, jak ja pana słucham, jak ja pana słucham w różnych programach publicystycznych, to pan wręcz przedstawia argumenty na rzecz przyjęcia tego sprawozdania. A inni mówią, że nie. Pani, wiele telefonów dostałem? Ale, od osób, które... Nie no polityków. Dobrze, ale panie mecenasie... A inni stwierdzają, i dostałem bardzo dużo takich, o, nareszcie mówi, że prawo ponad wszystkim. Panie albo mecenasie, niektórzy mówią, ojciej, słuchaj, dlaczego ty tak preferujesz ten PiS? No właśnie, tak, bo ja pani, też mam wrażenie, ja że pan bardzo, przedstawia ja argumenty bardzo, na pani rzecz to PiSu. Mówi, ale chcę o faktach powiedzieć, jeśli pani mi pozwoli. Dobrze, proszę bardzo. W 2019 roku to PiS zmienił ustawę w ten sposób, że wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza składała się z 9 sędziów. 3 z Sądu Najwyższego, 3 z Naczelnego Sądu Administracyjnego i 3 z Trybunału Konstytucyjnego. Nie mając wtedy oni zaufania do nieprzejętego jeszcze wtedy Sądu Najwyższego, wprowadzili zasadę, że pozostaje 2 sędziów tylko, jeden z Trybunału Konstytucyjnego, który wtedy już był pod kierownictwem Julii Przyłębskiej, i drugi z Naczelnego Sądu Administracyjnego, i 7 członków wybieranych przez Sejm. Warunkiem wybrania jest to, że te osoby mają uprawnienia sędziowskie, ja mam z 3 tytułów zresztą, i również to, że już nie są politykami. Także ale chcę panom, tak. Ale chcę panom Boguckiemu i wszystkim innym z PiS-u, którzy mają przekaz dnia, powiedzieć, że ja zostałem wyrzucony z SLD przez Leszka Millera w roku 2013. Tak, ale i to już tego, jest nie, historia. Droga pani, to jest bardzo istotne, dlatego że oni dzisiaj to zaczynają nagłaśniać. I od tego czasu jestem osobą bezpartyjną i w działalności mojej w PKW jestem osobą kierującą się tylko przepisami prawa. No to proszę powiedzieć w takim razie, czy jest, czy kampania wyborcza może być finansowana z innych źródeł niż Komitet Wyborczy? Nie, no właśnie Kodeks Wyborczy w sposób jednoznaczny mówi, że kampania wyborcza może być finansowana tylko z funduszu wyborczego, znaczy ze środków 84. Komitetu Wyborczego, które pochodzą, jeżeli to jest partyjny komitet, to z funduszu wyborczego partii politycznej, czy partii politycznej jednej, a jeżeli to jest taki komitet obywatelski, to po pierwsze spłat na fundusz Komitetu Wyborczego. Czyli Państwowa Komisja Wyborcza właściwie też uważa, że pikniki rodzinne 800+, pikniki wojskowe, Fundusz Sprawiedliwości, z którego dostaliście z Ministerstwa pani, Sprawiedliwości, pani redaktor, ogromny raz, raport, z którego wynika, że szły miliony do okręgów polityków PiSu. Państwowa Komisja Wyborcza to okaże się w środę, natomiast jakiekolwiek wpływy na rzecz Komitetu Wyborczego, czyli na rzecz prowadzenia kampanii wyborczej i agitacji, spoza tych źródeł, o których powiedziałem, są niedozwolone. Również niedozwolone jest finansowanie wyborów ze tak zwanych źródeł niefinansowych, czyli różnego rodzaju udostępniania, działań i tak dalej, i tak dalej. Można tylko użyczyć samochód na przykład za darmo. Można pomagać w zbieraniu podpisów w takich drobnych, znaczy drobnych, ważnych czynnościach o charakterze technicznym. Dlatego też każde wspomaganie kampanii wyborczej środkami innymi niż ze źródeł, o których powiedziałem, jest niedopuszczalne śledko od Kodeksu Wyborczego. I w takiej sytuacji Państwowa Komisja Wyborcza może odrzucić sprawozdanie. Pani redaktor, jak pani ma to w pytaniu, Państwowa Komisja Wyborcza, niestety, taki jest Kodeks Wyborczy, nie zajmuje się tak wszystkim całym światem, tylko przyjmowaniem sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego. Patrzy, czy to sprawozdanie wyborcze. Czyli jeśli pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości nie ma w sprawozdaniu, to wy właściwie nie odnosicie się do tego, tak? Nie. Nie, no. Odnosimy się do sprawozdania, a jednocześnie do przepisów prawa. Jeżeli mamy dowód na to, że kampania była finansowana ze środków pochodzących z innych źródeł niż środki Komitetu Wyborczego, no to wtedy możemy powiedzieć, że to sprawozdanie jest niepełne. Czyli tutaj macie dowody, bo macie raport Ministerstwa Sprawiedliwości, macie wcześniej kontrolę NIK-u dotyczącą Pani Funduszu redaktor, Sprawiedliwości. To, że mamy raport Ministerstwa Sprawiedliwości, to, że mamy i zresztą prosiliśmy o uzupełnienie z NIK-u jeszcze, to, że mamy w tej chwili bardzo dużo dokumentów, to prawda. Natomiast czy my to uznamy za dowody, czyli tego rodzaju okoliczności o charakterze faktycznym, które w sposób bezsporny stanowią o finansowaniu kampanii wyborczej z innych źródeł, to dopiero okaże się w środę. Dziennik Gazeta Prawna pisze dziś o ekspertyzach, które ma PKW i z których wynika, że działania podmiotów innych niż komitety wyborcze nie podlegają kontroli ani ocenie PKW. Czy to oznacza, że PiS mogło finansować zgodnie z polskim prawem kampanię wyborczą właśnie z Funduszu Sprawiedliwości? Już nie odpowiedziałem na to pytanie. Ja nie znam tego dokumentu. Nie wiem, dlaczego tak Dziennik Gazeta Prawna twierdzi, ale ja jeszcze dzisiaj będę w PKW i zobaczę, czy jest taki dokument. Natomiast to jest jeden z poglądów prawnych. Tych poglądów prawnych jest w tej chwili sporo. Chcę od razu powiedzieć, panie redaktor i drodzy państwo, że w komunikacie z poprzedniego posiedzenia PKW w połowie lipca było napisane, że była ożywiona dyskusja. Pod tym pojęciem ożywiona dyskusja kryje się to, że były różne poglądy polityczne wśród członków Państwowej Komisji Wyborczej na kwestie prawne i okoliczności faktyczne. I Państwowa Komisja Wyborcza ma 9 członków. I przedłużyliście o 2 tygodnie ten okres. Tak, bo była kłótnia na tym posiedzeniu? Nie, no kłótnia nie. Była dyskusja bardzo kulturalna, ale ożywiona. Przedłużyliśmy dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza nie ma instrumentów ani do przesłuchiwania świadków, ani do zbierania dowodów. Ale dostaliście kwity z prokuratury. Ale bardzo kiepskie, jeśli mogę powiedzieć, z naszego punktu widzenia. Podam jeden przykład. Kwestia dotycząca Rządowego Centrum Legislacji. Informacja z Prokuratury Okręgowej w Warszawie na pół strony, taka standardowa, w której prokuratorka, powinien mówić, bo to kobieta, pisze, że prowadzi się takie śledztwo w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z artykułu 231. Czyli według ustaleń obecnej władzy. Chcę tylko naszym słuchaczom wyjaśnić, że chodzi o Krzysztofa Szczuckiego, posła PiSu, który był szefem tego RCL-u i jego pracownicy. Nie o posła Szczuckiego, tylko prokuratura nam nie pisze nic o Szczuckim, bo nie wszczęła postępowanie ad personam w stosunku do Szczuckiego, tylko pisze, że na razie bada kwestię z 231, przekroczenie uprawnień. Jaki to ma związek z kampanią wyborczą? To jest taka informacja. Dla pani byłby to dowód? Chodzi o to, że pracownicy RCL-u mieli być wykorzystywani do kampanii Szczuckiego. Chodzi o to, co pani w tej chwili powiedziała, ale my nie możemy mówić tego, co media mówią, co pani mówi. Musimy mieć dowód od organu, który ma uprawnienia śledcze. I jak mieliśmy wtedy w połowie lipca tego rodzaju dokument jeden o tej sprawie, to co mieliśmy zrobić? Zwróciliśmy się do prokuratury, żeby to rozpisała. I rozpisała? Zobaczymy. Na piątek, o ile pamiętam, jeszcze trudno mi o tym powiedzieć. Dzisiaj będę w PKW i będę szczególnie tę kwestię patrzył. Natomiast zobaczymy. No jak nie rozpiszę... Bo jak pana słucham w różnych wywiadach, to właściwie odnoszę wrażenie, że pan przygotowuje opinię publiczną na to, że sprawozdanie PiSu zostanie przyjęte i że Prawo i Sprawiedliwość... Pani się myli. Ja na nic nie przygotowuję opinii publicznej. Ja jestem cały czas... Dostanie pieniądze. PKW... Zamykała się w sobie. Jak była sędziowska, również. Teraz też. Opinia publiczna nie ma kompletnie informacji o sposobie pracy PKW i wtedy, i teraz. Nikt z PKW się nie wypowiadał, poza kwestiami wyborczymi, jak głosować i tak dalej. Dzisiaj te kwestie dotyczące przyjęcia sprawozdania są bardzo publicznie dyskutowane. I nie może być tak, że nie ma głosu ze strony PKW. Ja mam w kategoriach medialnych duże doświadczenie, także podejmuję tą próbę. Nie przygotowuję na żadne rozwiązanie. Może być różne. Szczerze? Ja sam nie wiem, jaki będzie. W związku z tym, ale wie pan, jak pan zagłosuje. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, my nie jesteśmy od tego, żeby tworzyć te dowody. Od tego są organy państwa i to zależy od rządu, od prokuratury, od wielu jeszcze innych organizacji, żeby nam to przygotowała. A jeżeli politycy przesądzają różne rzeczy, mówią o różnych rzeczach, ale nikt nie, ale w pismach do Państwowej Komisji Wyborczej są takie zdawkowe informacje. A, wy weźcie na siebie odpowiedzialność, a my tylko wam mówili, że wszczęliśmy śledztwo. To tak być nie może, pani redaktor. Tak być nie może. My musimy, my oczekujemy, jeszcze raz powtarzam, my oczekujemy, że te wszystkie okoliczności, które są ważne dla nas, przygotują kompetentne organy państwa. Szczerze mówiąc, najbardziej na razie jesteśmy zadowoleni, przynajmniej moja jest taka ocena, ze współpracy z NIK-iem, gdzie widać tę umiejętność takiego właśnie patrzenia również pod kątem przepisów kodeksu wyborczego. A prokuratura? Prokuratura, tak jak przekazałem ten dowód, my chociażby nie mieliśmy informacji takiej, czy jakie są śledztwa prowadzone w sprawach wyborczych na połowę lipca. Też prosiliśmy o to. Także bo w kodeksie karnym też jest artykuł 250a, który mówi o łapownictwie wyborczym, czynnym i biernym. Wyborczej, chociażby. No i jeszcze są przepisy karne w kodeksie wyborczym. No i dlatego my chcemy powiedzieć, czy z tych przepisów 250a kodeksu karnego i tych z innych zostały wszczęte jakieś postępowania. A jeżeli tak, to jakie okoliczności? To są dla nas ważne informacje. Jeszcze raz powtarzam. My wszyscy jesteśmy, funkcjonujemy niejako obok swoich normalnych zajęć, bo tak stanowi ustawa. Dwóch sędziów normalnie orzeka, wszyscy pozostali normalnie pracują. Ja przecież prowadzę kancelarię adwokacką, podobnie inni koledzy, mamy dwóch pracowników naukowych. My nie mamy aparatu takiego, który by zbierał dowody. Mamy tylko aparat analityczny w postaci Krajowego Biura Wyborczego. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy dalej rozpakowywać temat funduszy wyborczych i tego, jak kampania była finansowana, kampania Prawa i Sprawiedliwości, która budzi dzisiaj chyba największe emocje. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe Torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8:30. Sprawdźmy więc sytuację na polskich drogach. Radionawigator Trójki i Anna Hardej. Na początek Dolny Śląski, trasa S8 pomiędzy węzłami Łozina i Oleśnica Zachód na 44 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o S8, no to ta jest zakorkowana w Warszawie od węzła Łabiszyńska do Marymontu, to w stronę Wrocławia, czy też Bemowa. No i zwalnia też trasa S2 za węzłem Warszawa Południe w stronę Konotopy. Dużo samochodów jest w Wielkopolsce na dojeździe do A2 na trasie S11 między węzłami Koninko i Krzesiny w stronę Poznania mamy korek, no i na trasie S5 między węzłami Kleszczewo i Poznań Wschód też zator. Droga 62 Wyszogród-Płock na 137 kilometrze. Droga jest zamknięta w obu kierunkach po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na obwodnicy Krakowa cały czas korek na jezdni do Katowic między węzłami Kraków-Łagiewniki i Skawina stoją lub zwalniają kierowcy. A4 zwalnia też przy miejscowości Zakrzyżowa w tym samym kierunku. Na północy trzeba postać na trasie S6. Mamy zator i w stronę Gdyni, i w stronę Łodzi, między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. I na koniec jeszcze Śląsk. Mamy korek na A4 przy węźle Brzęczkowice w stronę Wrocławia. No i trasa S1 stoi od węzła Jęzor do węzła Brzęczkowice w kierunku Tychów. Powinno być dziś rześko, zwłaszcza wiatr może zmieniać odczucia na takie rześkie właśnie, a wiać może nawet porządnie na północnym wschodzie kraju. W wielu powiatach obowiązują nawet związane z silnym wiatrem alerty IMGW. Temperatura od 19 do 24 stopni, te 19 na północy oraz na Podhalu, 23-24 na pozostałym obszarze. Deszcz możliwy, przelotny na wspomnianym północnym wschodzie zwłaszcza, a ciśnienie to 1003 hektopaskale w południe i będzie to ciśnienie atmosferyczne rosło. Jamiroquai w Trójce Teraz, na początek ostatniej połówki godziny w porannej audycji. A która piosenka ten czas zakończy, o tym może zdecydować każdy z Państwa, pod warunkiem, że weźmie udział i wygra mniejszą grę. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszam do wakacyjnej zabawy. Zagrajmy w dobrych humorach. There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gold. And that you never seem to be in short supply. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun. You know, I've wanted you so long. Why'd you have to drop that bomb on me? Lazy days, great. Go.

Dzień dobry, witam. Panowie gotowi, a pan Mikołaj na początek wylosuje kolejność odpowiadania na pytania w tej pierwszej części naszej gry, a więc wtedy, gdy panowie będą odpowiadali na pytania kierowane do każdego z was. Pięciozłotówka w dłoni, jak mówiłem, nie wiem, czy to coś zmienia, ale może zmienia. Panie Mikołaju, orzeł czy reszka? Reszka. Jest to rzeczywiście reszka, chociaż wylądowała do góry nogami. Wygląda raczej jak literka S niż 5. Panie Mikołaju, pan chce odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Dobrze, więc taką mamy kolejność. Pan Mikołaj odpowiada jako pierwszy, pan Jacek odpowiada jako drugi i nie zwlekamy, rozpoczynamy rywalizację. Panie Mikołaju, pierwsze pytanie. W piątek w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano oczywiście najpiękniejsze zakątki miasta, w tym główną oś wodną metropolii, która będzie wykorzystywana jeszcze do rozegrania między innymi zawodów triatlonowych. Jak nazywa się rzeka, która podobno jest już czysta i można w niej pływać i płynęli po niej przedstawiciele 206 reprezentacji? Sekwana. To jest oczywiście dobra odpowiedź. No, rozgrzewkowo, Sekwana, teraz się tyle o niej mówi. Jeden punkt dla pana Mikołaja. Panie Jacku, gotowość pan zgłasza? Jasne. No to jedziemy. Pytanie do pana Jacka. Dokładnie 85 lat temu z portu w Gdyni w rejs dziewiczy do Ameryki Południowej wypłynął transatlantyk Chrobry. Na jego pokładzie był pisarz, który wyemigrował z Polski, jak się okazało, raz na zawsze. O jego historii opowiadamy co tydzień w poniedziałki w Trójce o 11.30. A jak nazywa się ten pisarz? Autor między innymi Transatlantyka. Gombrowicz? Tak jest, to Witold Gombrowicz, a więc mamy remis po pierwszej serii pytań. Pan Mikołaj 1, pan Jacek 1 i rozpoczynamy drugą serię. Panie Mikołaju, w weekend po kilkutygodniowym remoncie znów zaczął, gdy robi się ciemno, witać pasażerów wysiadających z dworca głównego serdecznym dobry wieczór. Obok licznych krasnali, w tym krasnala trójkowego, także ten neon, który wita hasłem dobry wieczór, to jedna z pierwszych rzeczy, jaką widzi się w tym mieście i to stolica województwa Dolnośląskiego. O jakim mieście mowa? O Wrocławiu. O Wrocławiu, a czy pan, panie Mikołaju, kiedyś widział tego trójkowego krasnala przy kładce trójki? Widziałem wielokrotnie, ponieważ jestem częstym bywalcem Wrocławia. No to świetnie, ja ostatnio odkryłem tego krasnala. Nikt mi nigdy nie opowiedział, że taki jest. Zszokowany byłem zupełnie, ale to była niespodzianka bardzo miła. 2-1 dla pana Mikołaja, ale drugie pytanie do pana Jacka mamy teraz. Panie Jacku, łączy dwa ważne europejskie kraje. Przełomowy projekt architektoniczny, który powstał wiele lat temu, a dokładnie 37 lat temu, 29 lipca. Umowę o jego budowie podpisali premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i prezydent Francji François Mitterrand. Jak nazywa się kanał, pod którym przebiega eurotunel kolejowy łączący Wielką Brytanię i Francję? Oczywiście kanał La Manche. No i mamy 2-2, bo to oczywiście jest dobra odpowiedź. W takim razie, panowie, będzie pytanie dodatkowe. Dogrywka nasza, choć bardziej przypomina rzuty karne. I tu już odpowiadacie, kto pierwszy, ten lepszy. Proszę mi przypomnieć tylko swoje głosy. Próbkę głosu poproszę. Pan Mikołaj? Mikołaj. Pan Jacek? Jacek. No i dobra, będę już pamiętał, będę wiedział mniej więcej, kto odpowiedział pierwszy. No chyba, że będziecie panowie bardzo blisko siebie. Wtedy sprawdzimy to na jakiejś powtórce pewnie. No dobrze, kto pierwszy, ten lepszy i czytam pytanie decydujące. Jak nazywa się audycja muzyczna pojawiająca się na antenie Trójki od poniedziałku do piątku po 15? Dziennikarze muzyczni naszej stacji prezentują w niej artystów różnych gatunków. Dziś na przykład program ten poprowadzi jak co poniedziałek Agnieszka Szydłowska, jutro Mariusz Owczarek, a w piątek na przykład Michał Margański. Od 15 w Trójce gra jaka audycja? Od poniedziałku do piątku. Audycja muzyczna. Mikołaj. Tak, panie Mikołaju? W tonacji Trójki. Bardzo tak, to jest dobra odpowiedź, zaliczam. No nie musicie się panowie zgłaszać, można było od razu rzucać odpowiedź, ale zaliczamy, pan Mikołaj wygrywa mniejszą grę. Bo rzecz jasna, jest to audycja w tonacji Trójki dziś, jak mówiłem, z Agnieszką Szydłowską. Panie Jacku, bardzo dziękuję za udział. Dziękuję. Za świetne zaprezentowanie się, przynajmniej w regulaminowym czasie gry. Panie Mikołaju, panu gratuluję za to. Dziękuję. O, czy jakieś pozdrowienia może jeszcze? Tak, specjalne pozdrowienia dzisiaj dla mojej małżonki, ponieważ mamy 8. rocznicę ślubu. O, ale niesamowite jest to, że ja w październiku mam 8. rocznicę ślubu, więc jesteśmy z podobnym stażem. Oczywiście. Trzymajmy się razem, damy radę i jakoś, panie Mikołaju. Jeszcze, i dodatkowo jeszcze piosenka, którą wybrałem, to piosenka, która była naszym pierwszym tańcem. O, no to zrobi się romantycznie na zakończenie naszej audycji. Jaki to utwór? Ira, powtarzaj to. Dobrze, więc już szukamy w bazie, już wgrywamy do playlisty i zagramy na koniec audycji z dedykacją dla żony pana Mikołaja. Irę, i powtarzaj to, dla pani Karoliny. Dobrze, bardzo dziękuję, panie Mikołaju, gratuluję raz jeszcze. Zapraszam do słuchania przed dziewiątą Iry, ale teraz Prince, I would die for you, też romantycznie. Metodą Prince'a było częste powtarzanie refrenu, prawda? Ale przez to wgrywa się, wgryza w naszą pamięć bardzo łatwo, także w przypadku utworu I Would Die For You, Prince, w trójce przed chwilą. A teraz pytanie do państwa, być może po prostu pytanie retoryczne, a ile państwo mogliby wydać na idealne zdjęcie z wakacji? Ile pieniędzy? Bo Brytyjczycy na przykład gotowi są na wydatek rzędu setek funtów, a chodzi tu przede wszystkim o poprawę wyglądu. Przed wakacjami brytyjscy turyści, którym zależy na pokazaniu się w internecie, jak informuje Globetrender.com, powołując się na badanie Santander UK, wydają przeciętnie 546 funtów. To obejmuje strzyżenie, manikir, nowe ubrania, karnety na siłownię. Ja bym do tego jeszcze dodał podróże w te odpowiednie miejsca, które najlepiej wyglądają. I jeszcze pewnie zadbanie o dobre nawodnienie na miejscu. No ale niech będzie kilkaset funtów za to, żeby dobrze wyglądać na zdjęciu. Tylko czy to wystarczy? Jaki jest naprawdę sekret dobrego zdjęcia z wakacji? To teraz zrobimy tak, że staniesz za tymi liśćmi. Okej. Popatrz do mnie w obiektyw. Połóż język na twoje podniebienie, żeby twoja broda właśnie troszkę się przesunęła do góry. Okej, super. To teraz biodra w drugą stronę. Okej, ekstra. I teraz weźmiemy takie lusterko, żeby perspektywę lekko zagiąć. Spójrz w tym kierunku. Myślę, że dobre zdjęcie z wakacji przede wszystkim nie powinno być taką standardową pocztówką, którą wiele osób robi, czyli ten sam uśmiech, numer 5 plus zabytek w tle, ale powinno skupiać się na emocjach, na miejscach, które chcemy potem asocjować z tymi wakacjami. Powinno pokazywać to, co nas gdzieś ruszyło podczas tych wakacji. I nie chodzi nawet o samą technikę, o światło, o różne efekty, które tworzą to zdjęcie, tylko właśnie o to przedstawienie tej naturalności, tej kliszy, która pokazuje naturalność i która chce potem gdzieś tam w naszych sercach funkcjonować na dłuższą metę. Zacznijmy od podstaw. Ustawmy się ze światłem, nie pod światło. Filip Mokrogulski, fotograf, influencer. Wydaje się to bardzo takie proste, oczywiste, natomiast dużo ludzi robi zdjęcia pod światło, a później się dziwią, że te zdjęcia wychodzą bardzo nieostre. No w ogóle brzydko. Trzeba zwrócić uwagę na oświetlenie i też to w sumie na kompozycję. Błażej Pytkowski, fotograf. Wykorzystywać naturalne światło, szczególnie podczas golden hour, czyli tuż po zachodzie słońca. Zwrócić uwagę na tło, upewnić się, że nie jest zbyt rozpraszające. Warto popróbować z różnych perspektyw. Z różnych perspektyw od dołu, z jakiej odległości. Warto eksperymentować metodą prób i błędów. I też element bardzo ważny to pstrykać dużo zdjęć, żeby to było takie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Robić bardzo dużo zdjęć, żeby można było później wybierać, na którym się wyszło najładniej. Dodać coś własnego, przedmiot, pozę, proponować niecodzienne rozwiązania. Eksperymentować też z kolorem i się go nie bać. Podczas robienia zdjęć, tak samo jak podczas obróbki, to kolor może wydobyć z tego zdjęcia jak najwięcej się da. Mimo to też trzeba pamiętać, że by nie przesadzić z efektami, by jednak przykuwało to zdjęcie wzrok, a nie odwracało. Też taką dodatkową sztuczką jest na przykład robienie zdjęć coś przez coś, czyli na przykład przez kwiatki, czy na przykład aparat bądź telefon trzymać za roślinami, a później nasz obiekt uchwycić właśnie w centrum, albo na przykład lekko z boku. Próbować się bawić kompozycją, żeby to wszystko nie było takie na wprost, tylko żeby właśnie eksperymentować przez lusterko. Bawić się również perspektywą, spróbować różnych kątów, aby uchwycić coś unikalnego, używać prostych linii, prowadzić wzrok widza do pewnego punktu, który wyznaczymy. Warto też zrobić zdjęcia w różnych trybach aparatu, takich jak długi czas naświetlania, gdzie wydobędziemy delikatność ujęcia, albo połączyć z fleszem z aparatu i uzyskać szampańskie efekty. Często mamy potrzebę, żeby nasze zdjęcie, to co wrzucamy, było też popularne w sieci. Popularność nie jest rzeczą prostą, jakby się mogło wydawać, natomiast żeby troszeczkę podpromować to zdjęcie, warto pamiętać, że każda platforma ma swoją specyfikę, czy to Instagram, czy to TikTok, czy to Facebook. Facebook jest dla osób, powiedziałbym, 30-40+. Instagram to takie 20-30 lat, a TikTok to już bardziej 16+. Fajnie jest dopasowywać zdjęcia w zależności od platformy, po to, żeby użytkownicy, którzy korzystają z tych platform, bardziej rezonowali z tym zdjęciem. Ten wspomniany uśmiech numer 5 to i tak chyba jest nie najgorsza opcja. Smiles in Polish, popularne ostatnio. To na zdjęciach z wakacji wygląda o wiele gorzej, no, chyba że sam ten uśmiech po polsku jest żartem, ale nie gwarantuje dużej liczby lajków na pewno. Jak zrobić udane zdjęcie z wakacji, sprawdziła Aleksandra Dobieszewska. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Yeah, you stand by me.